Dzień dobry. Moim gościem dzisiaj jest niezwykły człowiek. Człowiek, który, jak to mówię, od razu zaczyna się śmiać, ale ja nie śmieję się, mówię to zupełnie poważnie. Niezwykły z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że jest to uznany poeta i pisarz, autor kilkunastu książek prozatorskich i właśnie poetyckich. Ale pozwolę sobie powiedzieć, przede wszystkim człowiek, który ma niesamowity życiorys pozaliteracki. Czyli człowiek, który dokonał takich wyborów, na jakie wielu innych uznanych poetów i pisarzy XX wieku nie zdecydowało się w Polsce. Żołnierz Armii Krajowej, odznaczony kilkakrotnie za bohaterstwo na polu walki. Również jedna z tych osób, o której można z pełną świadomością powiedzieć, żołnierz niezłomny. Mówię tutaj o historii już powojennej, PRL-owskiej. Więzień zakładu karnego komunistycznego, ubeckiego. I myślę, że tych wszystkich tematów spróbujemy dzisiaj dotknąć, ale najpierw przedstawię mojego gościa. Tutaj są pewne problemy z imieniem, o tym też pewnie będziemy rozmawiali. Moim gościem jest, szczerze mówiąc, miałem o to zapytać przed nagraniem, ale cały czas myślałem, że rozmawiam z Janem Lochmanem, a przed chwilą, zanim zaczęliśmy nagrywać, okazało się, że rozmawiam z Janem Lomanem, tak? Jak pan podchodzi do swojego nazwiska? Panie Janie, przede wszystkim dzień dobry. Dzień dobry. Jak podchodzę? No jest, nazywam się, jak się nazywam. Nazywam się Loman. No muszę powiedzieć, że to jest nasze drugie spotkanie i zacznę może od tego, że pamiętam z tego pierwszego nierejestrowanego spotkania, że o tym swoim nazwisku, o swojej rodzinie wspomniał pan, że pochodzi z Kurlandii. Kurlandii, tak. I pisze się nie przez CH, bo wtedy by się czytało Lochman, tylko przez samo H i to jest Haniemy. Mhm. No i to jest rodzina kurlandzka, która przyszła do Polski w XVIII wieku. No i tutaj się zadomowiła. No zresztą zawsze była w Polsce, bo Kurlandia należała do Polski. Mhm. Ja jeszcze dodam na początku, że oprócz tego wszystkiego, co powiedziałem, pan Jan jest 91-letnim człowiekiem o niesamowitym zdrowiu fizycznym i psychicznym, muszę tak powiedzieć. Świadomość tego, co się dzieje obecnie w Polsce i cały ten XX wiek, to jest niesamowita przyjemność mieć możliwość rozmawiania z kimś, kto ma taką zdolność popatrzenia wstecz, a jednocześnie trzeźwo patrzenia na to, co dzieje się tu i teraz. Ale może na początek wsiądziemy do windy, jesteśmy na którymś tam piętrze wieżowca i cofniemy się właśnie gdzieś tam do samego początku, tych 70 kilka lat, czyli do czasów jeszcze powiedzmy przedwojennych, ponieważ muszę powiedzieć, że jest pan dla mnie osobiście, tak powiem odważnie, takim jednym z ostatnich łączników, a w moim życiu chyba jedynym, bo nigdy z kimś takim nie rozmawiałem, między tą naszą dzisiejszą Polską, jakkolwiek byśmy ją zdefiniowali, no a tą Polską, której już nie ma, czyli tą Polską, ja ją tak odważnie nazwę, soplicowską, prawda? Pochodzi pan, jest pan ostatnim pokoleniem, które pamięta jeszcze tamtą Polskę szlachecką, ziemiańską. Chciałbym, żeby pan coś powiedział o swoich latach dzieciństwa. Może skupiając się na wartościach, jakie były przekazywane w domu rodzinnym. No właśnie, wartości. No byliśmy wychowani patriotycznie i bardzo równocześnie religijnie, ponieważ na wsi było można dużo mieć przyjemności, takich jak konna jazda, jak pływanie, jak to nie chcieliśmy się uczyć i w związku z tym oddawano nas do szkół. Najpierw oddano do Nabielany, do ojców, do księży Marianów, potem do Chyrowa, paskudna Buda, gdzie byłem, a potem jak mnie wyrzucili z tej Budy, oddano mnie do Salezjanów w Ostrzeszowie. To było w Poznańskim. No ale potem, no, i tam skończyłem pierwszą gimnazjalną. A tamto była szkoła powszechna. No i potem zaczęła się wojna. W czasie wojny... Tak, ale zanim wojna, chciałem... Jakie wartości? Bo mówi pan wartości patriotyczne, ale coś więcej na ten temat. No więc, przede wszystkim te wszystkie boskie przykazania, to wiadomo. A po drugie, to takie tradycyjne wskazówki, jak na przykład, że zawiść to jest chamstwo, że zazdrościć komuś czegoś to poniża tego, który jest zazdrosny. Więc pamiętaj, również mi ojciec przekazywał, prawda, i tak dalej. Nic nikomu nie zazdrościć. Nic nikogo nie ma, bo nie ma to najmniejszego sensu. A poza tym to cię poniża. To raz. Potem może co więcej z takich, no na przykład dobrze jeździć konno, no to bardzo było ważne na wsi. No przed naszym dworem był duży kląb. No i trzeba było przejechać galopem, trzymając 5 złotych czy 2 złote, już nie pamiętam, to były srebrne takie monety przed wojną. Tutaj trzymać się trzeba było na oklep na koniu, trzymać się trzeba było kolanami. Jeżeli nie wypadła ta moneta, to można już było jeździć na siodle. No więc bardzo się każdy starał, ja parę razy próbowałem, a za każdym razem mi wypadała. No i tak samo próbował mój brat, ale wreszcie nie wypadła i powinniśmy już jeździć konno na siodłach. No i oczywiście było to wielka przyjemność, konie były dobre. Najpierw były kuce, potem były już naprawdę konie. No i tyle. No właśnie, skoro jesteśmy przy jeździe konnej, to ja pamiętam, bo czytałem kilka pana książek, tak mogę się pochwalić, w ostatnim czasie i pamiętam taki jeden krótki tekst, w którym pan opisuje jazdę razem wspólnie ze swoim tatą, gdzieś tam konno. I tam pada takie zdanie, teraz z pamięci będę przytaczał, więc może go troszeczkę przekręcę, ale myślę, że sens zachowam. Pan pisze w tym tekście, że matka kochała pana za to, jaki pan jest, a ojciec kochał pana za to, jaki pan może być. Coś takiego, tak, pamiętam. Tak, to tak, właśnie tak. To jest takie pytanie, kim pan mógł być w oczach swojego ojca? To znaczy... Właśnie, ojciec chciał właśnie, żeby być dobrym Polakiem, żeby być jeździć dobrze konno. Nierozłączne. To nie jest równoznaczne, ale co na pewno było jego życzeniem. No cóż więcej, no. Chciał, żeby się zachowywać przyzwoicie, żeby się uczyć, no z tym było gorzej. No a potem była wojna i ojca chcieli zrobić wojnę z ojcem, więc się nie pozwolił. Brał udział w wojnie w 20 roku. Był ułanem krachowieckim, to jest pierwszy pułk ułanów krachowieckich, pierwszy w Polsce. No i tyle. No, oczywiście mnie jego zaaresztowali. Zabrali nam na majątek, skonfiskowali, wyrzucili nas z domu wszystkich. Ojca się udało wykupić za biżuterię matki, ale no i ukrywał się całą wojnę. Dworów było dużo, więc i przyjaciół miał wielu. bym się nie dał złapać. A myśmy się uczyli. No, mój brat się uczył gdzie indziej, jak gdzie indziej, moja siostra gdzie indziej. No, też po dworach oczywiście. Znaczy, zanim jeszcze do tego okresu wojennego dotrzemy, ja bym się jeszcze na moment chciał tam na samym początku pana drogi zatrzymać. I ja pamiętam, taką mam refleksję z naszej poprzedniej, tej nierejestrowanej rozmowy. To mi utkwiło w głowie, co pan powiedział, kiedy rozmawialiśmy trochę o emigracji, tej krótkiej pańskiej emigracji, że w domu dzieci rozmawiały po francusku przy stole, tak? To znaczy, tak. Wolno ale było się odzywać przy tutaj stole. Chciałbym zadać takie pytanie, to znaczy często pada taki zarzut, no tak mi się wydaje, że często można go słyszeć, gdyby kiedy się mówi o polskiej, no, arystokracji, szlachcie, prawda? Tak. Że należała gdzieś tam do tych elit ponadkrajowych, prawda? Że ten język, kultura francuska gdzieś tam sprawiał, że mniej czuła się związana z Polską. Z drugiej strony, czytając pana książki, no czytam na przykład o akcji, bodajże nie pomylę się chyba, jeśli powiem uprawa, tak? Czy uprawy, kiedy to dwory wspierały działalność Armii Krajowej w czasie II wojny światowej. Tak. To jak to w końcu było z tym ziemiaństwem, szlachtą, arystokracją? Czy można na to popatrzeć jakby jednym kątem, czy trzeba widzieć jakby dwa rodzaje zachowań? No więc może zacznę od końca. Zbierał pan Krzeczunowicz, zbierał tam, gdzie ja byłem w czasie wojny, po wyrzuceniu z Cetymina, znalazłem się w Wierzbnie, to jest majątek rodziny. I tam wiem, że taką kontrybucję ziemiaństwo, każdy dwór spłacał i między innymi pan Krzeczunowicz, którego później Niemcy jednak zaaresztowali pod koniec wojny i chyba umarł w Dachau albo w jakimś innym obozie. Więc on te kontrybucje, które ziemiaństwo składało na Armię Krajową, egzekwował. No i to były dosyć duże, to nie były małe pieniądze. To A na ile dwory robiły to jakby z własnej woli, z takiej patriotycznej? Wszystkie dwory, nie było dworu, który by nie dawał na Polskę. Na Polskę, chyba że jakiś. No wyjątek gdzieś. Wyjątek oczywiście, ale ja nie słyszałem o takim dworze. Tak samo wszyscy chłopcy z ziemiańskich domów byli w partyzantce, prawie wszyscy. To było obowiązek. No wielu poginęło, moich kolegów, ale to było ogólne, to było. No ten obraz polskiej szlachty takiej. Bo to była ta tradycja rycerska przechowywana w tych domach, bo to wszędzie były te szable w domu, prawda, wszędzie były. Nawet nie chcę się. Także to takie były. To taka była rzecz naturalna zupełnie, że tu się dziedziczy tą tradycję powstaniową, powstania 1763 roku, listopadowego, potem tej napoleońskich wypraw, z których brał mój przodek też udział. No i tak to było. To było, że to była te związanie emocjonalne z Polską było bardzo mocne. Naturalne. I takie zupełnie naturalne, takie kochanie ojczyzny i Boga, to była jednoznaczna rzecz. No dobrze, no to tutaj naturalnie jakby przechodzimy do tego momentu 43, tak, roku, 42, 43, czyli pan ma wtedy 19-20 lat. Nie, ja mam 18, kiedy pierwszy raz jestem w partyzantce. Jest to dla pana jakby naturalny tak, gest. Tak, jestem ze swoim kuzynem, który jest dowódcą. To znaczy, jeszcze robiąc takie tło, to znaczy majątek został już skonfiskowany, tak, rodzinny. Tak, rodzice gdzieś tam ukrywają się w różnych dworach. Tak. Państwo, to ja mam na myśli rodzeństwo, pan, brat i siostra, gdzieś jesteście w różnych miejscach. Każdy osobno, tak. No i pan tutaj gdzieś tam włącza się w te działania partyzanckie. Jakby pan coś o tym samym początku. No na samym początku to ja jestem w powiecie proszowskim w majątku Wierzbno, gdzie zresztą był desant w czasie wojny w tym lasku, w którym chyba generał Okulicki został odrzucony. No więc tam przechodzę przeszkolenie obok w sąsiednim majątku w Jakubowicach. No i potem, potem wracam we Włoszczowskie. W tym Włoszczowskim jest razem ze swoim kuzynem, który jest dowódcą. Jestem na kilku akcjach. No i byłem ranny, lekko ranny. Wróciłem do Wierzbna, to znaczy tam w Proszowskie. I na wiosnę w 1944 idę znowu do partyzantki już po przeszkoleniach, już po tym wszystkim. Ale bo tu jestem bardzo ciekaw, jakby... Respiracyjnie robię pod Kormorzówkę oczywiście. Ja jestem bardzo ciekaw tego samego początku, bo tej decyzji, bo o tym się nie da w żadnej książce przeczytać. Pewnie... Decyzja była no jednoznaczna. No jak było można walczyć, to każdy chłopak chciał walczyć. No. Tak, to było takie naturalne, to było tak? Takie to mnie interesuje. To zresztą jest i do dziś, prawda? No tutaj myślę, że jeszcze będziemy o tym mogli właśnie porozmawiać, dojdziemy do tego. Ale myślę, że ta potrzeba zaistnienia jako żołnierz była bardzo mocna i to charakteryzowało młodzież. I pan od razu zostaje członkiem tego oddziału Skrzetuski, tak? Czy... No tak, jestem w oddziale Skrzetuski, to jeden z najlepszych oddziałów w Kieleckim. Tam było mundurowanie, mundury, beteldresy angielskie. Była dosyć duża dyscyplina. No i tam biorę udział w wielu akcjach. Jest pan w stanie jakąś taką jedną akcję tutaj opowiedzieć, jakąkolwiek, tak żeby mniej więcej... No jedna z pierwszych akcji, taka, która zrobiła na mnie duże wrażenie i która zaczęła mi się śniło, no tak, to zdobywanie Harsznicy. To było takie miasteczko, Harsznica w Proszowskim. No i pod wodami podjechaliśmy pod całe miasteczko. Pod wody to były takie furmanki, które Niemcy uważali, że czasem każda wieś musi mieć jakieś podwody na wypadek. Jakieś podwody. I to się utarło, to słowo podwody. No więc z tymi podwodami zmobilizowanymi w okolicznych wsiach podjechaliśmy do tej Harsznicy. No i tam były różne sekcje, oczywiście różne plutony brały w różne akcje. Ja brałem udział w zdobyciu Colantu. To byli Niemcy, tacy starzy jacyś, którzy nie byli na froncie. I oni mieli jakieś tam zadania, bliżej nie wiem jakie. I myśmy wtargnęli do wnętrza, bo to była noc oczywiście. Wtargnęli do wnętrza oknami i tymi. I wybijając drzwi, no i tak, ci Niemcy nie zdążyli nawet pochwycić broni. To tam spali, bo to było na parterze. I natychmiast wyprowadziliśmy ich na ten... Na plac jakiś. Na zewnątrz. I nie każdy zdążył włożyć portki. No i tam wzięliśmy trochę tej broni, która tam była. I tych Niemców podprowadzaliśmy tymi karabinami własnymi pod budynek, w którym na piętrze był dowódca. I ten dowódca strzelał. A to jest ta historia, o której rozmawialiśmy, że... Tak jest. Mhm. To proszę. No, ten dowódca strzelał, a oni szli popychani przez nas. Strzelał jakby w waszym kierunku i w stronę swoich żołnierzy, tak? W stronę swoich żołnierzy, ale do góry. Mhm. I a oni prosili, Herr Kommandant, nicht schießen, nicht schießen. I prosili, a my ich podpowiedzieli, to oni tak bali się, bo powiedzieli, że to śmierć, kula. No więc to było trochę takie, zrobiło na mnie wrażenie, tym bardziej, że to była jedna z tych pięknych, takich pięknych akcji. No i wreszcie jeden z kolegów, przemytnik, wszedł na dach i zastrzelił go na tym balkonie, z którego strzelał do tego. No i tam wzięliśmy trochę broni. Potem w tej harsznicy akurat ze Lwowa przywieźli transport wódek Baczewskiego. To gdzieś obok było, więc załadowaliśmy te wódki Baczewskie na te furmanki. No i wyjechaliśmy do lasu. Wróciliśmy do lasu. Tam było zresztą więcej akcji. Między innymi była taka akcja, którą właśnie dokonał Knita, dowódca partyzantki, razem z Leszkiem. Czyli pan Antoni Iglewski, tak? Iglewski, tak. W mundurze niemieckim wszedł do wnętrza tego posterunku żandarmerii. No i jak wszedł, no to wyciągnęli broń i rozbroili tych Szwabów. Przebrani za Niemców? Przebrani za Niemców. I gdzie to było? W Harsznicy. A, w Harsznicy. No i tam było wiele takich, całe miasteczko było dobyte i różne patrole zdobywały różne punkty, ale najciekawszy właśnie był ten Colamt i jeszcze na stacji była też jakaś, bo tam była jakaś stacja w Oskotoro, jakieś kolejki i tam też był jakiś podterunek niemiecki w Banszuce. No to ich tam rozbroili. No. Potem pamiętam taką akcję rozbrojenia Banszuców w tunelu. Pamiętam taką akcję. No wiele akcji było w Koryczanach. Potem była akcja gdzie zginął następny dowódca. Żbik, który przejął po Knicie oddział, to były Górki Miechowskie, Ja muszę powiedzieć, tak wtrącę się, że jak przygotowywałem się do tej naszej rozmowy, gdzieś tam szukałem informacji, też już wspominałem o tym wcześniej w tej takiej naszej rozmowie sprzed nagrania, że trafiłem na taką postać i wiem, że pan gdzieś kojarzy postać Rudolfa Dziadosza. Tak. O pseudonimie Zasaniec, tak? Zasaniec. On też tak, chyba zginął. No właśnie, do tego tutaj zmierzam, że oczywiście pewnie tam wiele było takich osób. To był też Żutowiec i też przejął. Zrzucony z Wielkiej Brytanii, tak? W 43 bodajże. Przejął dowództwo po Żbiku i on też potem, ale to on zginął w jakiś... No właśnie do tego zmierzam, że to na mnie tak dotknęło mnie osobiście, w tym sensie jak czytałem te informacje, bo on w którejś na minie się rozumiem. Ale był w moim wieku, znaczy tak jak ja teraz. I to jakoś tak zadziałało mnie bardzo kiedyś. Bardzo miły, bardzo był sympatyczny, miły, wszyscy go bardzo lubili. No to znaczy miał tak 33-34 lata wtedy, mówiąc w moim wieku. Ten stosunek partyzantów był inny niż w wojsku. Bo w wojsku jest wielka dyscyplina, natomiast w partyzantce jest wielka przyjaźń. Także dowódca ma zaufanie do żołnierzy, a żołnierze do niego. I to jest taki rodzaj... Inna relacja. Rodzaj takiego jak gdyby... się robi jakieś takie posłannictwo, że wszyscy jesteśmy w walce o jeden cel. Także to zbliżały oczywiście te wszystkie akcje, ale nie było tego, co jest w wojsku, właśnie tego do raportów, tego wciągnięcia. Mhm. Czasem ktoś go oczywiście opieprzył, że tam coś źle zrobił, ale był taki stosunek raczej przyjacielski dowódców i tych plutonowych. Mhm. Na przykład tą akcję, którą w tej chwili mówiłem, to prowadził Borowik. To był podoficer przedwojenny polski, sierżant. Ja go jeszcze tu potem w Krakowie odwiedzałem. On tu mieszkał, mhm. A potem aresztowali go i umarł. Ale to właśnie jest charakterystyczne, że ten stosunek był taki właśnie ciepły, bardziej koleżeński. Tak, ale taki właśnie. No oczywiście, że była dyscyplina, naturalnie, że była, ale nie było tej musztry takiej, jak prawda. Ile osób liczył ten oddział Skrzetuski? Ilu to było? W tym czasie, co ja byłem, jakieś około 60 osób. Czyli to taka kilkudziesięcioosobowa grupa. Potem to była już podzielone na plutony, na plutony. A pan mówi, no ja tu nie jestem specjalistą od historii, umundurowania, to już na pewno. Mówi pan o brytyjskich mundurach, tak, ja to dobrze rozumiem, co to znaczy? To znaczy, to są były beteldresy zrzutowe, które odbieraliśmy zrzuty. No i między innymi były też i mundury. Brytyjskie mundury to były? Brytyjskie mundury, tak. Beteldresy. I to tak byliśmy umundurowani właśnie w tym. Ta właśnie grupa Skrzetuski, jedyna zresztą w Kieleckim, umundurowana była w tym beteldresy. Oczywiście, że nie wszyscy, więc bo nie na wszystkich starczyło tych mundurów i byli też częściowo umundurowani w polskie mundury, ale czasem tak było, że kurtka była z beteldresy, a spodnie były z polskiego. Po prostu improwizacja. No ale mniej więcej to bardzo wyglądało, bardzo ładnie. No i byliśmy tacy, jak jesteś, bardzo miło widzący sojuszników i wierzyliśmy, że ten sojusz będzie dotrzymany, prawda, że ci Anglicy, tak jak obiecywali, przez te Bałkany przyjdą, bo po to była stworzona Armia Krajowa, prawda, bo ja Czerczacy miał tą koncepcję ataku przez Bałkany do kraju. No i no to wiemy już z lekcji historii, ja wiem, a pan z życia, jak to skończyło. Stalin nie dozwolił i Roosevelt poparł Stalina, no i ten plan upadł. Mhm. No myślę, że musimy też wspomnieć o wszystkich tych wypadkach, o których pan już wcześniej przed nagraniem opowiadał, związanych z tym pana drugim postrzałem, czy tą drugą sytuacją, kiedy pan był ranny, no i tym ocaleniem. Pod Cisią Wolą byłem ranny w głowę. Traciłem przytomność, oczywiście wydawało mi się, że dostałem w czoło, a dostałem tutaj, kula poszła po czaszce. No i tam potem leżałem, bo jak odzyskałem przytomność, no to już byłem na melinie. Meliną pan nazywa co? Bo dzisiaj melina... Melina to były miejsca, gdzie leżeli ranni, gdzie się zimą siedziało, żeby nie siedzieć w lesie, prawda? Bo... A co to były? Jakieś stodoły? Co to były? Opuszczone domy? Niekoniecznie. Można było być w jakimś domu, który w rodzinie, które normalnie mieszkała, no i była przysiężona do Armii Krajowej, albo ojciec, albo ktoś tam i... No i tam się... No rozumiem. W tej Cisiej Woli jest pan w takim Cisiej Woli byłem ranny, potem gdzieś leżałem, już dobrze nie wiem, gdzieś dwa razy, potem byłem przewieziony do Kępia. Bo tam była rodzina, moja matka pochodziła z tego majątku. No i stamtąd przywieziono mnie do Setemina. Do Setemina. Czyli do rodzinnej miejscowości. Do rodzinnej miejscowości. Już wtedy nie było tego Treuhändera, był już zmieniony Treuhänder. Co to jest znaczy Treuhänder? No, Treuhänder to był taki, który zajmował się gospodarstwem, administratorem majątku. No i on nie był, był już inny i pozwolił tam mieszkać mojej matce. Dwa pokoje tam dał mojej matce i tam moja matka mieszkała. Ojciec nie, bo ojciec się jednak ukrywał. A moja matka tam mieszkała i mnie tam przywieziono do tego Secymina. I tam leżałem, no pod opieką oczywiście, jakiś tam lekarz był, przychodził. I w nocy przyszła armia ludowa, przyszło dwóch ludzi, no i odczytali mi wyrok śmierci w imieniu Armii Ludowej. No właśnie, to jest ciekawe. Tak, to jest ciekawe. I przeczytał mi, tak, było ich dwóch. Jeden był taki mniej więcej w moim wieku, to znaczy w wieku lat 19-20, a drugi był starszy, który miał około 50 lat. Jak się już po wojnie dowiedziałem, był to kowal ze wsi, okolicznej wsi Starzyny. Ale to nie jest pewne, bo ja próbowałem do tych Starzyn się tam dostać i dowiedzieć, bo po wojnie już jakbyś mu powinien kować, bo to wypadało chyba. Ale on już nie żył. I nie jest to pewne, czy to był on. Ale fakt jest, że... A tego drugiego nie udało się odnaleźć? Tego drugiego nie. To też był Polak? Polak jak najbardziej. Ten młody, tak? Młody chłopak, tak. I mniej więcej rozmowa wyglądała w ten sposób, że on przeczytał mi ten wyrok śmierci w imieniu Armii Ludowej i powiedział mi, że... i zdarł mi z głowy ten opatrunek, który miałem na głowie i ta krew była jeszcze niezagojona, widocznie wszystko. Ta krew pociekła trochę po twarzy. Więc powiedział, nie, ja go nie zastrzelę, ty go zastrzel, do tego młodego. A ten młody, jak dziś pamiętam, bo to się takie słowa dokładnie pamięta, i jak wy nie, to ja też mnie nie będę strzelał. I poszli. No i rozumiem, nie było pewności, że nie przyjdzie jakieś zastępstwo. No tak, ja w tej nocy uciekłem do Czaryża, tam była dywizja, brygada Świętokrzyska, to znaczy to była ta NZ. I to się działo w 44. 44, tak. Tutaj chciałem jeszcze dotknąć w tej rozmowie, bo z tego, co kojarzę z naszej poprzedniej, nierejestrowanej rozmowy, pan jakby sam nie brał udziału w walkach o tę Republikę Pińczowską, jak to się nazywa. Nie. Ale... Ale oddział tak. Oddział tak, tak. Tak, bo ja wtedy... Bo ja wtedy właśnie chyba byłem... Ranny, tak? Bo byłem wtedy ranny właśnie. Bo to tak, był przełom czerwca i lipca 44. Nie, chyba sierpień, powstanie. Sierpień. To było powstanie. No bo tu warto powiedzieć, że Republika Pińczowska to jest... To jest powstanie, w czasie powstania. I to tam też zginął mój kuzyn. Ten, który pana jakby rekrutował? Ten kuzyn? Nie, ale on się nazywał Bogusław Kleszczyński z Jakubowic. Nie, on nie zginął. On zginął później. On zginął już później, tak, on później, przed samym końcem. Fakt jest, że tam koledzy, no, paru poległo. Ale to była ciekawa. Tak, to było w ogóle ciekawe, no, z perspektywy historycznej, tak, ciekawe wydarzenie. Tak, że... opracowane zresztą dokładnie. Natomiast ja nigdy nie słyszałem na lekcjach historii, dlatego dla mnie też bardzo ciekawe, bo gdzieś tam przeoczone, może przeze mnie. Co to w każdym razie W każdym razie no, ciekawa sytuacja, że na tych kilkuset kilometrach udało się przegnać Niemców i jakby proklamować republikę, tak? W sensie teren wolny i polski. O to chodziło. Tak, nie? Ale bardzo krótko. No to... miesiąc chyba, niespełna. Tak, bo to było akurat, było po Stalingradzie, po tej klęsce pod Stalingradem, gdzie Niemcy się wycofywali. No i ja myślę, że na tej podstawie też właśnie tego wycofywania się powstanie warszawskie było także. Ten moment wybrany, tak? Właśnie, ten moment wybrany, bo wydawało się, że nie będzie takiej walki wielkiej. Tutaj mi się nasuwa takie pytanie, bo oczywiście co to jest bohaterstwo w czasie wojny, to myślę, że po tym co pan mówi można no, samemu już sobie... No ja sądzę, że bohaterstwo to jest po prostu pełnienie obowiązku. No. No właśnie, a ciekaw jestem, jakby pan powiedział, jakby pan zdefiniował kwestię bohaterstwa w czasach pokoju, dzisiaj. Co to znaczy być bohaterem? Być bohaterem to znaczy być wiernym ojczyźnie. No to ja jest, doczekałem się ojczyzny dopiero w 2015 roku, prawda? Kiedy zwyciężył PiS. No i jestem szczęśliwy, że się wreszcie doczekałem. Mm-hmm. No ale trudna jest sytuacja. A pomijając kwestię jakby przynależności partyjnych naszych różnych polityków i tak dalej, z perspektywy zwyczajnych ludzi, no bo z jednej strony mówi się nam, że jesteśmy Europejczykami, prawda? Że musimy być wierni jakimś europejskim wartościom. I one jakby same w sobie nie są też złe. No mówmy się, wolność, równość, braterstwo. Naturalnie. Tylko jak się odnaleźć jako Polak w tym świecie dzisiaj, jakby pan to widział? Ja gdybym mógł, był młodszy, to na pewno bym się włączył w tą odbudowę właśnie Polski, bo to... co to jest dziś? Dziś odbudowujemy własną ojczyznę, odbudowujemy niepodległość. Ale włączyłby się pan konkretnie w jaki sposób? No prawdopodobnie byłbym w PiS-ie i działał politycznie. Działał politycznie jak najbardziej. A jeśli ktoś nie chce przynależeć partyjnie, tylko chciałby po prostu no, funkcjonować, nie wiem, być przedsiębiorcą, tak jak pan na przykład po wojnie. No bo tutaj też do tego może gdzieś tam dotkniemy. Czy takie... No myślę, że... Czy po prostu uczciwe postępowanie na rynku na przykład... Tak, jako... no to jest zachowywanie się zgodne z wiarą w Boga i ojczyznę. No, to jest właśnie bohaterstwo. No. Bo ja muszę powiedzieć, że mam pewien problem z Unią Europejską. I tutaj chciałbym się odwołać do książki, nie pana książki, ale specjalnie sobie od tego momentu mam problem. Jarosław Marek Rymkiewicz napisał swoje wspomnienia z czasów II wojny światowej, z czasów Powstania Warszawskiego, ale nie o nim tu będę rozmawiał, tylko wykorzystam jego książkę Kinder Schoenen do tego, żeby specjalnie tutaj dzisiaj rano znalezionych kilka cytatów przeczytać. Cytatów, które... czy jakby wypowiedzi Hansa Franka, czyli tego tutaj generalnego gubernatora. Rymkiewicz przypomina tutaj jego wypowiedzi właśnie z 1944 roku. I to jest ciekawe, ponieważ proroczo, mam wrażenie, wypowiada się Frank na temat Europy, którą mamy. To znaczy mówi tak. Gdy kiedyś wygramy wojnę, mówił Hans Frank 14 stycznia 1944 roku w krakowskiej sali posiedzeń NSDAP, nie mam nic przeciw temu, aby zrobić się kaninę z Polaków i Ukraińców i z tego wszystkiego, co się tu wałęsa. Zrobić z nimi to, co się tylko będzie podobało. Tak mówi Hans Frank, bo to był cytat. Nieco później, na innym spotkaniu, zmienia troszeczkę swoją wypowiedź i mówi o Polakach w generalnej guberni Hans Frank, że, tu cytat znowu, Nie możemy wreszcie zgładzić 14 tysięcy Polaków za pomocą jakiejś gigantycznej wyprawy niszczycielskiej, za pomocą karabinów maszynowych. A dlaczego 14 tysięcy? Bo chodzi o Polaków generalnej guberni, jak rozumiem tutaj, tak, taką liczbą się posługuje. 14 tysięcy. No tak pada w tym cytacie. Gdyby. No i tutaj pisze Rymkiewicz... Może jakiś obóz? Być może. No nie jest to 14 tysięcy to może... aresztowanych w Krakowie. Być może jakichś jeńców. Tych, którzy rozstrzelali później, przed końcem wojny. Bardzo możliwe, że to możliwe, do tego to dotyczy. Ale zmierzam jakby tutaj do tej takiej pointy Rymkiewicza. On wykorzystując Hansa Franka pisze, że Frank w swoich kolejnych wypowiedziach dawał wyraz przekonaniu, że przyszła niemiecka Europa musi być Europą współpracy i nawet jeśli Niemcy będą decydować, kto z kim będzie tam współpracować, to tej współpracy nie można sobie wyobrazić bez udziału innych narodów. I tutaj znowu cytat z Hansa Franka. Zrezygnowanie ze współpracy obcych narodów w Europie jest już dla nas nie do pomyślenia. I mówiąc to, zdobywa się, jak to pisze Rymkiewicz, na pewien, komplement w stosunku do Polaków. No ten komplement jest oczywiście w cudzysłowie. Mówi tak, Hans Frank. Zasadniczo Polacy są, kiedy się ich grzecznie i delikatnie traktuje, najbardziej godnymi zaufania siłami robotniczymi w Europie i to szczególnie do stałej, prostej roboty. To jest cytat z Hansa Franka. I jeszcze jeden na sam koniec, który tutaj przywołuje Rymkiewicz. Dosłownie mówi Hans Frank tak. Dla Polaków istnieje tylko jedna możliwość. Oddanie swych sił na usługi Europy pod niemieckim przewodem dla własnego dobra. No jako robotnicy. I muszę powiedzieć, że te słowa, które Hans Frank kierował do SS-manów i innych podlegających tutaj sobie Niemców, bo nie bójmy się tego słowa, Niemców, a nie jakichś, prawda, kosmitów, którzy spadli z Marsa. No generalnie opowiedział o Europie, którą mamy teraz, no bo nie oszukujmy się, Unia Europejska, no to jest tak, ciało kierowane przez Niemców, no i lekko przez Francuzów, oczywiście, prawda? Oczywiście, i to się spełniło. A ja oni bardzo by chcieli, tak jak Tusk to robił, prawda, żeby z Polski zrobić właśnie... No taką tanią siłę roboczą, taką, prawda? Te 2 miliony Polaków w dużej mierze, którzy wyemigrowali w ostatnich latach, tam pracują czy Anglii. To pracują no, poniżej swoich kwalifikacji. Poniżej swoich kwalifikacji. Pojechali stąd z wyższym wykształceniem, a myją garki albo kopią. No wiem, bo sam byłem przez rok, także jakby to doświadczyłem na sobie. I myślę, że wiele osób, które też te nasze rozmowy posłuchają, też takie mają doświadczenie. Ale tutaj się rodzi takie pytanie, to znaczy jak my dzisiaj, jako naród, Polacy, mamy się ustosunkowywać do Niemców, bo gdzieś tam w innym miejscu tej książki Rymkiewicz pisze, że za szybko i za łatwo wybaczyliśmy Niemcom. On tak pisze. Jak to ma wyglądać? Jak to powinno wyglądać? No, zachowujmy się po chrześcijańsku. No, zachowujmy, bądźmy wierni prawdzie, ale miejmy swoją godność. No. Mhm. Co to znaczy? Bo jakby mówi się nam, czy dużo Polaków nawet taką ma postawę, jeśli do tego doszliśmy, że nie bardzo możemy swój głos gdzieś tam próbować, żeby się przebijał w Unii Europejskiej, bo bycie Europejczykiem to bycie jakby człowiekiem, który podporządkowuje się polityce unijnej, ale ta polityka unijna to jest tylko ekwiwalent na politykę niemiecko-francuską, prawda? Tak, ale no właśnie, ale na szczęście w tej chwili w Polsce powstał rząd, który stara się zachować własną niezależność i chce utrzymać stosunki dobre z Unią, to znaczy z Niemcami, nie dajmy się oszukiwać, z Francją. No właśnie. Ale teraz ale, już po wyjściu Wielkiej Brytanii, no to ale jest po oczywiste. Wyjściu Wielkiej Brytanii. Myśmy dzięki temu razem z Węgrami, z Czechami i stworzyliśmy ten trójkąt weimarski. Tak. No i tam, no i dzięki temu staramy się o niezależność. A to jest możliwe? Jest możliwa ta niezależność dla Polski? Jest możliwa. Najlepszy dowód, że istnieje. Tylko oczywiście jest to nie jest to łatwe. No, ale co jest łatwe? W życiu nic nie jest łatwe. Trzeba się decydować na te trudne wybory. Tak. No, oczywiście, no, trzeba być sobą, trzeba być, mieć swój, nie zapominać o swojej godności, ale nie traktować Niemców jak wrogów, bo to jednak są ludzie, no, to są... Gorsze są te siły opozycyjne w tej chwili niż Niemcy. Bo te siły opozycyjne są wymierzone... Bo to te siły opozycyjne powstały, prawda, z tej kolaboracji, którą były albo byli z zasad komunistami, albo służyli komunizmowi i teraz oni chcą istnieć. No, a ten rząd obecny i Polska obecna nie może na to pozwolić, prawda, i rozlicza ich. Jasne. Odnajduje im tą. Natomiast ja się zastanawiam zawsze, jak rozmawiam z kimś z Francji, z Niemiec czy z Anglii, czy jest jakaś w ogóle płaszczyzna rozmowy z tymi krajami Europy Zachodniej, no, przesiąkniętymi jednak tą lewicowością, niedostrzegającą tej lewicowości, która się zmaterializowała w Rosji. Oni tak jakby nie mają tego. Dzisiaj lewicowość, no to jest rozumiana jako jakiś synonim dla wolności, niczym nieskrępowany. Nie, zapomnieli o tym, że Europę zbudowało chrześcijaństwo, prawda? Zapomnieli o tym. I jeżeli gdzieś nastąpi odnowienie chrześcijaństwa, no to może w dużym stopniu zawdzięczać to Polsce, gdzie jednak chrześcijaństwo istnieje i jak najbardziej się szerzy, prawda? Pewnie. No tak. Ma swoje wzroty i upadki. Ale na ogół jest aktualne. Jesteśmy chrześcijanami. To nam daje tą godność. Trzeba koniecznie dążyć do tego, żeby zjednoczyć kraj, żeby zjednoczyć ludność całego kraju w jedną całość. I to jest zadanie na przyszłość. Ja przeglądam swoje notatki i tutaj w internecie ogólnie dostępny znalazłem taki pana krótki wierszyk. Może wiersz właśnie, nie wiersz. Mówię wierszyk, bo krótki. Tak. Ale myślę, że no, jeden z takich, który najgłębiej mnie dotknął, tak, spośród wszystkich, jakie wierszy ostatnio gdzieś tam czytałem, to jest z takiej książki Twój jestem i Wojna najkrócej. Kojarzy pan taki swój tekst? Nie pamiętam. Jest taki tekst. Na wojnie jakby nie było wojny. Tak. I dopiero gdy zabijesz. I jęki tych, co nie chcą umierać, mówią, czym jest Polska. I tutaj jakby nie proszę o żaden komentarz, ale muszę powiedzieć, że no to mnie dotknęło jakoś bardzo, bardzo personalnie właśnie, że dopiero ta sytuacja skrajna, w której się człowiek znajduje, wszystkie rzeczy upraszcza. Tak, to znaczy tak, wprowadza do wspólnego mianownika. Absolutnie, ma pan rację. Absolutnie. Tak, i może problem... Trzeba być w trudnej sytuacji, żeby... Może problem mojego pokolenia, tam 30-40-latków i tego trochę młodszego, które już coś tam powiedzmy myśli, 20-parolatków, polega na tym, że no nie jesteśmy postawieni przez żadnym takim problemem, którego nie możemy udawać, że nie istnieje. To znaczy chodzi mi o to, że no istnieje Polska, można funkcjonować w miarę normalnie, jak ktoś chce, może wyjechać, prawda? Może wrócić, bo to też jest różnica w stosunku do tych, którzy musieli wyjeżdżać, a wiedzieli, że nie będą tutaj mogli wrócić. że to wytwarza w nas pewny taki relatywizm właśnie, nie? Że... Tak, ten relatywizm jest bardzo niepokojący. Ale w niebezpieczeństwie oczywiście się kraj jednoczy. Mhm. No ale znowu tego niebezpieczeństwa pragnąć. No nie, no chyba nie można, chyba prawda? Nie można. No ale chodzi o to, żeby móc przekonać tych, którzy nie idą tą drogą jakiegoś takiego osobistego dobra. Najważniejszy jestem ja, prawda? Mhm. No to jest chyba choroba czasów pokoju w ogóle. Że no zaczyna być indywidualizm, prawda? Tak, ten indywidualizm. I właśnie, żeby ten indywidualizm zminimalizować. No. A wróćmy do pana historii, bo no mamy 45 rok, koniec wojny. I rozumiem, że gdzieś dostaje się pan najpierw do niewoli razem ze swoim tatą. Dobrze to kojarzę? Czy to przekręcam? Nie. Aha, no tak. Bo to w czasie w 40, w marcu, w 45 roku, 45, tak, przyszli. Bo to w styczniu przyszli bolszewicy do Polski. Mhm. 22 lipca w 43 chyba roku był tak zwany PKWN, to znaczy ten porozumienie to, które mówiło o tym, że będzie Polska, prawda? Demokratyczna, ludowa. No i wtedy oczywiście na przykład w moim powiecie, w powiecie włoszczowskim, aresztowano wszystkich ziemian, którzy zostali we swoich dworach. No i aresztowano również mojego ojca i mnie i tam wsadzono nas do Włoszczowy, to było powiatowe miasteczko, do jakiegoś urzędu skarbowego i tam nas zamknęli. No, ale myśmy tam siedzieli, grali w karty i jedzenie nam przynoszono z miasteczka, no i tyle. A mieliśmy kontakt z lasem, gdyby nas wywozili na Sybir, to mieli nas odbić. No, ale nie było tego niebezpieczeństwa. Mnie puścili stosunkowo szybko, bo najpierw puścili mojego ojca. Dlaczego? Dlatego, że starostą powiatowym został człowiek, który był fornalem u nas w majątku. Znaczy, nie był bezpośrednio fornalem, ale w jakimś okresie swojego życia. Ale fornalem to znaczy? Fornalem to takim, to końmi. Końmi się zajmuje. Końmi się zajmuje. Takimi roboczymi końmi. To znaczy nie tymi cugowymi, tak zwanymi do wjazdów, tylko tymi do pracy w roli. Nie było przecież traktorów. No oczywiście. Tylko były konie. No więc to każdy miał cztery konie, takie fornalki. I ten no garbaty, miał swój do nim garbaty, a jak się nazywał, to nie pamiętam. Został starostą wtedy. No ponieważ ojca mojego był mniej więcej w wieku mojego ojca. I jakoś się znali. Nawet go puścił wcześniej. I ojciec został wtedy mianowany przez niego takim inspektorem rybactwa w powiecie, za powiaty nawet. No i tam mieszkał we dworze w Kluczewsku, to był majątek konarski. To już jesteśmy po wojnie. Tak. No jak mamy ten odwrócony porządek, tak? Tak, jak mnie, jak ojca puścił ten garbaty, tak ojciec poszedł do niego I powiedział, no dobrze, dobrze, ale tam mojego syna też puśćmy, bo przecież... No więc mnie wypuścili. Mnie wypuścili. Ja wtedy przyjechałem do Krakowa. No i w Krakowie oczywiście wlazłem w robotę konspiracyjną, tak jak wszyscy w tym czasie. Nie było to tam wiele pracy, ale no, jakiś tam bank żeśmy zabrali pieniądze. I potem, no mieszkałem tu w Krakowie i tu trochę się rozglądałem. No i zdarzyło się to, co sprawia, że pan nie może patrzeć dzisiaj na tych wyłaniających się z postkomuny inaczej niż ze wzgardem, jak rozumiem, czyli... Nie no, fakt jest, że było to tak, że ja miałem rozkaz do zawieść jakiś meldunek i mój jakiś meldunek miałem zawieźć, już cholera, ja pamiętam, takie no, miasteczko jakieś na Podkarpaciu. I tam oddać w aptece, bo chodziło o demobilizację jakiegoś oddziału partyzanckiego. I chodziło o to, że trzeba było ze sztabu tutaj pod oddziału krakowskiego zawieźć ten meldunek, żeby gdzie mają tą broń zamelinować i tak. No i ja miałem jechać pociągiem, ale bo to jak to się cholera nazywało ta miejscowość, już w tej chwili zapomniałem, ale w książkach moich to jest. I ja kilkanaście dni albo kilka tygodni wcześniej przyjechałem do swojego pokoju, tam miałem taki pokój na tych Fruwederskiej, przyjechałem ze swojego pokoju kolegę, który był w lesie, w partyzance. Krótko, ale był razem ze mną. Nazywał się Andrzej Skrzyński. I on umówił się, powiedział mi, nie jedź. Ja mówię mu, że muszę jechać do tego, do Chrzanowa. Muszę jechać do tego Chrzanowa, mam tam zawieźć jakiś meldunek. No to myślałem, że może niepotrzebnie powiedziałem. I on powiedział, to nie warto, żebyś jechał pociągiem. Ja teraz jestem szoferem, tutaj zostałem szoferem w jakiejś tam instytucji. Pojedziemy razem samochodem, to mamy tam taką sanitariuszkę, ona się, pamiętam, nazywała Iza Eksnerówna. Tak to czasem niektóre nazwiska ja pamiętać. To odwiedzimy tą Izę. On był taki dupcyngiel, lubiał. I namówił mnie. Mówi, to pojedziemy. No ja mówię, no dobrze, no to jakby to będzie lepiej. I umówiliśmy się na schodkach Akademii Górniczej w Krakowie. No i zamiast niego o godzinie 3:00 ręce do góry, dookoła polis. Milicja, No i naprowadzili na plac inwalidów. No i tam dostali, tam siedziałem, przesłuchiwali bity. No i od razu się zorientowałem, że te wiadomości, które miał Andrzej, oni znają. No ale więc czym tłumaczysz to zatrzymanie? Więc wiedziałem, kto mnie sypnął. Czyli ten kolega z pokoju, no tak? Ten Andrzej Skrzyński. Jakoś ktoś tam wychodził z tego placu inwalidów i ja dałem znać, że to Andrzej Skrzyński mnie sypnął. No więc tutaj konspiracja jest od razu do tego Andrzeja, chciała go zabić. Bo to nie, bo to zrada. No. No chyba najgorsze, co można. To można. No i on uciekł do Łodzi. Ale w Łodzi go zabito. Znaczy jeszcze może najpierw. No więc jak go zabito, to jeszcze bardziej mnie to bili, no. Bo wiedzieli, że jakoś tam, skąd ja mogłem... I pan tam został zatrzymany z jakim wyrokiem? I tam dostałem 5 lat z paragrafu 1 i 4, bo chyba miałem broń. Nie miałem chyba broń. nie miałem rewolweru. Mhm. Na szczęście, bo gdybym miał rewolwer, to może bym się bronił. Ale zostałem skazany z tego pierwszego paragrafu. Za konspiracyjną działalność pewnie, tak? Tak, to była za antyludowa. Tak, antypolska. Tak, tak. Mhm. No i 5 lat dostałem zaocznie. Nie byłem wzywany do sądu. I wychodzi pan na mocy amnestii? Wychodzę na mocy amnestii na pierwszą rocznicę tego PKWN-u, utworzenia tego PKWN-u, bo jestem aresztowany 17 lipca, a rocznica jest 22 lipca. Mhm. I wszyscy aresztowani przed rocznicą zostają poddani amnestii. No ale oczywiście ja tego nie wiem, siedzę w więzieniu, przywieźli mnie do więzienia Świętego Michała, bo to było takie więzienie Świętego Michała, gdzie jest teraz muzeum. Muzeum które? No to jest te geologiczne takie muzeum. Mhm. Na święty, na no tylko przy Grodzkiej, no. Przy Grodzkiej szybko kombinuje. No koło poselska, nie poselska, jakoś. Nie kojarzę niestety. Teraz, muzeum to ogromne takie było, to więzienie przedwojenne Świętego Michała. To jest, proszę pana. Na końcówce Grodzkiej, tam jak ona wychodzi w stronę Kazimierza? Nie. Nie, bo tam nie ma muzeum. Nie, jest. Jak wchodzi pan w Grodzką, to pierwsza przecznica na prawo. Mm-hmm. Jak wchodzi pan w Grodzką od rynku? Od rynku, tak. Pierwsza na prawo. Pierwsza przecznica. Pierwsza ulica na prawo. No to prowadzi. Mamy Plac Wszystkich Świętych. Prawda? Jak idziemy od rynku od Grodzką? Tak, mija pan Plac Wszystkich Świętych i wchodzi pan w Grodzką. Tak jest. A, Muzeum Archeologiczne. Archeologiczne. No, już teraz jasne. No to tam było więzienie. Więzienie przedwojenne zresztą. No i tam wezwano mnie na przesłuchanie. I okazało się, że przyszedł adwokat. On się nazywał jakoś, nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś to napisałem, to nazwisko. I on mówi, że on ma listę ludzi aresztowanych przed 22 lipca, którzy podlegają amnestii. A on występuje w imieniu kardynała Sapiehy, który właśnie tą listę stworzył i dba o swoich ludzi. No więc, że pan podlega amnestii. I niech pan będzie dobrej myśli, to może jeszcze trochę potrwać, ale jest pan na tej liście i pan wyjdzie na pewno. No i tak się stało. I tu się zaczyna cała ta historia, tu może nie będę pana już zmuszał, żeby ją opowiadać, związana z tym, że zaczyna pan studia, jest pan relegowany. No tak, bo tu jest taka rzecz, o której ja nie wiem, że jeżeli się chciało dokonać kasacji tego wyroku, to trzeba było wystąpić na piśmie z prośbą o kasację ze względu, że jakiś tam taki czy inny. Tego pan nie wiedział i nie zrobił. Ale ja tego nie wiem, czy bym zrobił. No wiadomo, ale w ogóle pan nie wiedział, że trzeba. Ale nie wiedziałem na szczęście. Bo gdybym zrobił, to może by byłoby gorzej, bo byłoby może, byłoby mi może potem no jakoś wstyd za to, prawda, że to jednak, że się pan prosił. Już się prosiłem. Ale zorientowałem się, jak my zwalniali po 3 miesiącach z różnych, ponieważ po wojnie było całe ziemiaństwo siedziało w tych PNZ-ach. Na czele był Maręż, którego zresztą też skazali na śmierć już w PRL-u. I to było wszystko obsadzone przez Ziemian, więc mogłem pracować. Ja dostałem pracę w Koszalinie, pierwszą przez mojego wuja, który był dyrektorem Okręgu Koszalińskiego. I on mnie skierował do majątku Brzeżnica, który podlegał w zespole był rządca od nas, Sycymina. Mhm. Przedwojenny rządca. No ja pozostałem takim kierownikiem takiego majątku. No i szybko pan został stamtąd. Tamtąd usunięty. Po 3 miesiącach mi wylali. I ileś takich? I takich dalszych było wiele majątków, których mi wylewali. I między innymi w Poznaniu zapisałem się na uniwersytet, na rolnictwo, który mi relegowano. Mhm. Tak samo. Tak. No i dopiero później zorientowałem się, że taka rzecz następuje dlatego, że nie napisałem tego podania. Tej prośby. Tej prośby, tak. Mm-hmm. No i wtedy ojciec mi mówi, coś ci głupi, nie rób tego, rób interesy. No i tutaj pan zaczyna być przedsiębiorcą. Zaczynam być przedsiębiorcą, robić interesy. No i bardzo z wielkim szczęściem mi się to powodzi. Coraz lepiej, do tego stopnia, że mogłem rodziców sprowadzić do Krakowa. A te interesy, może powiedzmy jeszcze parę zdań na temat tych... No to było tak. Najpierw były to wycinanie rogożyny i na stawach i to się transportowało wagonami, tą rogożynę suchą tutaj do Krakowa. Oni z tego tam coś pletli, jakieś koszyki czy coś, no nie i umacnianie wałów chyba pan... Nie, to ten... potem faszyna. Faszyna to są to krzaki. To było na umocnienie wałów Wisły. No i na tym się zarabiało, nieźle. I jak już miałem trochę pieniędzy, to się przeniosłem do Krakowa i tutaj założyłem przedsiębiorstwo. Mam nawet pieczątki do handel materiałami budowlanymi pod swoim nazwiskiem tak dalej. Mhm. I imieniem. No i tutaj najlepsze to było to, że bo tam ten handel tym materiałami, tym cegłą i to słabo szło. Nadarzyła się taka okazja, że na Wiśle pogłębiali, nie, robili jakiś prom taki, robili tam przekopywalnie od tam coś tamtego i można było bardzo tanio kupić piasek i spółę. Spuła to jest mieszanie takie kamienie razem z piaskiem. No więc wynajęłem taki plac tak, Kamińskiego to się nazywało i tam postawiłem transporter, wynająłem barki i holownik i woziłem ten piasek i był szereg samochodów, które ustawiam. Odbierały i miałem pieniędzy jak w lodu. I miałbym się dzisiaj, byłbym już chyba milionerem, bo to się doskonale rozwijało, ale dostałem domiar, bo to był PRL. 1 000 000 złotych. No i dostałem ten 1 000 000 złotych, tak zmieniłem adres. No i imię, tak? I złożyłem podanie, że nie jestem w stanie zapłacić tak tego. Zmieniłem adres i zmieniłem miejsce do mieszkania i imię. Z Mariana na Jan. Z Mariana na Jan. A ja miałem zresztą na drugie, więc bardzo mi było to nietrudne. I dzięki temu, że zmieniłem, zgubiłem ślady. I także Urząd Skarbowy mi nie mógł znaleźć widocznie. Co jest dowodem na pewien... by to powiedzieć, nieporządek w papierach. Tak, widocznie ten bagan, który charakteryzuje te urzędy. No jak nie mogli znaleźć, to jak mnie nie mogli znaleźć, chociaż siedziałem w Krakowie, tak zacząłem pisać. No jak zacząłem pisać, no to się pisałem pod imieniem. A wcześniej pan nic nie pisał? To jakby w tym momencie się tak odezwało? Trochę tam pisałem, ale... No rozumiem. Czyli ale tak. Okolice 60 roku to jest taki... Nie, 50, to jest przed 56 jeszcze. I coś tam pisałem, ale to takie, może tam wiersze jakieś tam, ale rzadko. No i nie miałem czasu, bo to... No tak, interesy. No jak zacząłem już pisać na dobre, to napisałem tom wierszy i powieść i przyjęto mnie do Związku Literatów. Tym fałszywym pod nazwiskiem imieniem. Jan. I pod tym nazwiskiem figuruję do dzisiaj. No tak. No i jak mnie przyjęto do Związku Literatów, tak już byłem w siodle. No tak. I dzięki temu złożyłem podanie, że chcę jechać do Paryża. Napisać książkę. No i pojechałem do Paryża. Napisałem zresztą wielki poemat o tym Notre Dame. No i coś tam napisałem. No i tam się kontaktowałem z tym... Giedroyciem. Z Giedroyciem. A Giedroyć powiedział, żebym wracał do kraju, że to trzeba Polski pilnować. No i ponieważ już byłem w ZLP, bo to się tak wtedy nazywało. A to może się zatrzymamy na sekundę. A jakim człowiekiem był Jerzy Giedroyć? To znaczy tak, pan, jakie wrażenie na panu zrobił? Spokojny taki człowiek, bardzo zrównoważony, sympatyczny. A czemu tak pana nakłaniał do powrotu do Polski? A nie szukał miejsca gdzieś tam w ramach tym kultury bardziej, paryskiej? Ja miałem w Hiszpanii kuzynów, która mi, Linka mi dała pieniądze do Paryża, żebym, bo tam dostałem $300, jak wyjeżdżałem. $300 to było mało. Więc Linka mi przysłała, ile chcesz pieniędzy, to ci i przysłała mi $1000. Także ona mówi, wracaj do Madrytu i będziesz sobie studiował i tego. Więc ja to wszystko powiedziałem Giedroyciowi, a Giedroyć mówi, że mam takie możliwości. A on się pytał o moich rodziców. Ja mówię, no rodzice są w trudnej sytuacji. No to pilnuj rodziców, masz Polskę, rodziców, to gdzieś tam gdzieś jeździł po świecie, po co ci to? Ale gdzieś... No, Jak wróciłem, to UB mnie natychmiast wezwało. No i chcieli się tam dowiadywać coś, no to co ja tam mogłem powiedzieć, powiedziałem, że wróciłem, no więc chcieli mnie zapisać do Urzędu Bezpieczeństwa, powiedziałem, że chciałem się zapisać, tam się zapisał wcześniej, no i tyle. No. A jak pan dzisiaj ocenia tę decyzję swoją? Bo taki przeczytałem pana gorzki tekstu o Krakowie, że pan taki trochę czuje się osobny tutaj. Nie, no to... Żałuje pan tego Paryża, tego Madrytu? Na pewno, bo może bym wreszcie był... No wie pan, studia są potrzebne w życiu. Człowiek trochę czuje taki, trochę kulawy, no. No tu nie było tej możliwości. No a w tej nie było możliwości, no. Także to, nie wiem... Raz mi się wydaje, że dobrze, a drugi raz wydaje mi się, że źle, no. No nie wiem, nie mam do niego żalu, no. Tak sobie, byłem młody jeszcze wtedy, no. On uważał, że... No może gdybym wydał, żeby mu się wydało, że te moje książki są coś warte dużo, to by może mnie tam zatrzymał w kulturze. Ale widocznie, bo ja mu te książki swoje dałem, ale widocznie wydałem mu się na takie sobie średnie. Czyli w jakimś sensie no to zadecydował pana o dalszym życiu, tak. Czyli to była dla pana jakaś ważna osobistość wtedy? No, Giedroyć to jednak tak. była kultura paryska, to było bardzo dużo. Bardzo dużo. Ja tam chyba miałem nawet jakąś recenzję w kulturze. Mam gdzieś ją tutaj. To chyba... Potem miałem też jeszcze taką możliwość wyjazdu do Topolskiego. To był taki malarz, rzeźbiarz, ten, który z tego... Tutaj ta rzeźba pod Franciszkanami, Zapiechy. Jest taka mała rzeźba, stoi pod Franciszkanami. Czy Franciszkana to tylko ten pomnik Dietla, ale nie jest mały. Z drugiej strony, a jest. Nie jest tam. No to on był tego. To on mnie też zamawiał do Londynu, żebym przyjechał do Londynu, będzie pan miał tu wszystko u mnie, ja tu mam dużo pieniędzy, jak pan przyjedzie. Bardzo mi się pana książki podobają, mam tu jego listy, tak, pan przyjedzie. Ja też napisałem wiersz o nim. Został pan tutaj. No i nie chcę pana męczyć, więc powoli będę jakby, będziemy zmierzać do zamykania tego naszego spotkania. No to ale, trzeba skrócić to wszystko. Ale trzeba by jeszcze chyba coś powiedzieć o literaturze, o samej tej twórczości literackiej. Nie chcę tutaj robić jakiegoś takiego teraz, jakby to powiedzieć, podsumowywania tematów i tak dalej, tylko kilka takich może luźniejszych pytań. To znaczy raczej odpowiedzi pisarza do tych, którzy chcieliby zostać pisarzami. To znaczy, jaką by pan dał taką podstawową radę? Co robić, a czego nie robić w pisarstwie, jakby kiedy ktoś zaczyna? Ja uważam, że trzeba pisać osobiście. Że trzeba pisać... Czyli co, bazując wszystkie na... ogólniki takie są mi wskazane, że trzeba wykluczyć wszystko, co przeszkadza w pisaniu. Do tego stopnia, że dobrze jest być samemu. Czyli jednak samotność. Samotność. Ktoś to tak powiedział, że jak chcesz być pisarzem, to najpierw naucz się samotności. Ktoś to tak powiedział. Tak, bo to bardzo pomaga. Bo to bardzo pomaga i nie rozprasza. Bo jak masz w domu dzieci, żonę i tych wszystko, to wszystko strasznie przeszkadza, bo to są różne takie obowiązki. A czego unikać? Co jest złego? Na pewno kopiowanie innych, ale co jest złego? Ja myślę, że trzeba rano. Ja uważam, że trzeba pisać rano i koncentrować się. Wtedy, kiedy jest umysł najświeższy, tak? Ja na przykład piszę zawsze rano i w łóżku piszę. No, tyle. Coś takiego. A jakby jeszcze pan powiedział, kto był takim pana wzorem z literatury, jakieś książki, które na panu największe wrażenie zrobiły w życiu? Wpłynęły jakoś na życie, twórczość? No na pewno. No z jedną, ze dwie jakieś. Takie najważniejsze, co które pan... Na pewno trylogia, na pewno te Sienkiewicz-Rzymkiewicz-Rowska. To Gombrowicz, co prawda, mówił, że to jest największy pisarz drugorzędny. No tak. Ale ja bym się z tym nie zgodził i był dla pokrzepienia serc. Trylogia bardzo dużo zrobiła dobrego. No jest... A z pisarzy XX wieku? XX wieku. Polskich albo nie tylko polskich. Nic panu nie przychodzi. No, na Hemingway dużo bardzo dał. A to jest ciekawe, wie pan? Bo tak zmierzałem, bo ciekawiłem się, czy pan pójdzie w tę stronę, bo jak się zastanawiałem nad panem. I trochę poczytałem właśnie tę pana prozę, to mam tak, i w ogóle nawet fizycznie, jak patrzę na pana zdjęcia z przeszłości, To dostrzegam tu jakąś niesamowite podobieństwo fizyczne do Hemingwaya. Hemingwaya bardzo lubię. Bardzo. Ale też do tej prozy, bo ona z jednej strony jest temat, wiadomo, ten temat wojenny, no to jest oczywiście u Hemingwaya widoczny, ale tak jakbyś miał wskazać taki wspólny mianownik dla tej pana prozy i prozy Hemingwaya, to, że ona, to się niewiele udaje, tak wydaje mi się, że ona z jednej strony jest męska, ale jednocześnie przesycona liryzmem. Tak, lubię Hemingwaya bardzo. Ja bym tutaj właśnie tak pana umiejscawiał gdzieś w tym kierunku. Bardzo możliwe, że trochę tak. Czy tu jest też taka inspiracja? To jest trochę podświadome. Ja nie uważałem go za swojego patrona. Mhm. Tak samo jak i Sienkiewicza, to podświadome jest. Rozumiem. To może takie ostatnie pytanie, żeby już powoli zamykać temat. Takie ostatnie pytanie. Gdyby pan mógł tutaj na Rondzie Grzegórzeckim postawić wielką reklamę i zamiast tej reklamy coś napisać do społeczeństwa, do Polaków, którzy się tu krążą tysiącami, całymi dniami. Co by pan powiedział społeczeństwu naszemu, Polakom dzisiaj? Co by pan na takim billboardzie napisał? Ma pan taką myśl? No bądźcie uczciwi przede wszystkim i służcie dobru. I tyle. Tak. I myślę, że to wystarczy. Że to wystarczy, gdyby ci wszyscy ludzie nad tym się chwilę zastanowili. No to ja kończąc, chciałem powiedzieć w swoim przede wszystkim imieniu, ale myślę, że w imieniu wszystkich tych, którzy dotrwają i wysłuchają tej rozmowy do końca. Może za długo trzeba to skreślić. No będziemy tutaj nad tym się jeszcze zastanawiać. No chciałem powiedzieć, co można powiedzieć takiego prostego, a jednocześnie szczerego, że tak sobie to wymyśliłem w domu, no to powiem tak, jak sobie wymyśliłem. Żeby dożyć stówy, oczywiście, ale też dziękuję za to, że pan wtedy jako 18-letni chłopak wziął za ten karabin, poszedł do lasu i że pan jakoś tak metaforycznie, można by powiedzieć, nigdy go nie zostawił. I dzięki temu ja tutaj dzisiaj mogę z panem siedzieć i rozmawiać po polsku. Że człowiek jest ciągle w walce i że ciągle w walce o coś i z sobą. Mhm. I musi to zwyciężyć. Zarówno swój strach, jak i swoje. Trzeba walczyć ze strachem. Ale też wystawiać się na te sytuacje. Tak, nie bać się sytuacji. Mhm. Bo to zawsze jest jakiś lęk. No to jest w naturze ludzkiej jest lęk, który trzeba przezwyciężać. No. Kiedyś czytałem książkę takiego psychoterapeuty amerykańskiego i on napisał takie proste zdanie i może to będzie w sam raz na koniec tej rozmowy. On napisał, że działanie pomimo lęku nazywamy odwagą. I chyba to jest prawda, że... Tak, no na pewno starajmy się być odważni. Chociaż nie zawsze się to udaje. Nie zawsze się to udaje. Dziękuję. Ale bo to wie pan, to jest tak jak ze strzelaniem. Bo no właśnie. I człowiek strzela, ale nie zawsze trafia. No tak. No to dziękuję. Dziękuję bardzo za tę naszą rozmowę. Dziękuję.